نظر کردن شیر در شاه و دیدن عکس خود را و آن خرگوش را. چون که شیر اندر بر خویشش کشید، در پناه شیر تا چه می دوید. چون که در چه بنگریدند اندر آب، اندر آب از شیر او در تافت تاب. شیر عکس خویش دید از آب تفت، شکل شیری در برش خرگوش زفت. چون که خصم خویش را در آب دید، مروه را بگذاشتن در چه جهی. در فتادن در چهی کوکنده بود، زان که ظلمش در سرش آینده بود. چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان. هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. ای که تو از ظلم چاهی میکنی، دان که بهر خیش دامی میکنی. گرد خود چون کرم پیله برمتن، بهر خود چه میکنی اندازه کن. مر ضعیفان را تو بی خصمی مدان، از نبی زاجا نصر الله خان. گر تو پیری خصم تو از تو رمید، نک جزا طیرن ابابیلت رسید. گر ضعیفی در زمین خواهد امان، قلقل افتد در سپاه آسمان. گر به دندانش گزی پرخون کنی، درد دندانت بگیرد چون کنی. شیر خود را دید در چه و از غلو، خیش را نشناختاندم از عدو. عکس خود را او عدوی خیش دید، لاجرم بر خیش شمشیری کشید. ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان ای فلان. اندر ایشان تافته هستی تو، از نفاق و ظلم و بدمستی تو. آن توی وان زخم بر خود میزنی، بر خود آن دم تار لعنت میتنی. در خود آن بد را نمیبینی ایان، ورنه دشمن بوده ای خود را به جان. حمله بر خود می کنی ای ساده مرد، همچون شیری که بر خود حمله کرد. چون به قعر خوی خود اندر رسی، پس بدانی که از تو بودان ناکسی. شیر را در قعر پیدا شد که بود، نقش او آن کش دگر کس می نمود. هر که دندان ضعیفی می کند، کار آن شیر غلط‌بین می کند. ای بدید عکس بد بر روی ام، بد نه ام مستان توی از خود مرم. مؤمنان آینه همدیگرند، این خبر می از پیامبر آورند. پیش چشمت داشتی شیشه کبود، وان سبب عالم کبودت می نمود. گر نکوری این کبودی دان ز خیش، خیش را بدگو مگو کس را تو بیش. مؤمن ار ینظر به نور الله نبود، غیب مؤمن را برهنه چون نمود. چون که تو ینظر به نار الله بودی، در بدی از نیکویی غافل شدی. اندک اندک آب بر آتش بزن، تا شود نار تو نور ای بلحزن. تو بزن یا ربنا آب طهور، تا شود این نار عالم جمله نور. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آتش آب خوش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، گنج احسان بر همه بکشاده اید.